الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. پدی دین اسلام کے بھاری او مشر باندی دخپلو کشرانو تربیت او داغی پرورش لازمی او خاص کر مور او پلار باندې د خپل اولادو چې داغی دینی تربیت او دینی پرورش وکي. دا به دواړو طرفینو د پاره سبب د نجات ګرځي او ذریعہ د نجات به ګرځي. او صحیح تربیت او پالنا او خدمت داده چه دا اولنا دا ابتدانا دا بچپننا دا وڑوکوالینا معشوم تا صحیح اسلامی نظریو خوویشی چه دا مونگ اسلام مونگ تسوی مونگ تاول دا اللہ عظمتو دا اللہ عبادتو دا اللہ طاعتو دا اللہ نیرا او دا اللہ دا رحمت امید ساتلو او دا اللہ نا دا هر حاجت او ضرورت مطالبہ او سوال کول دا دا اسلام لنبے سبق دے. چې ماشوم اول په دې باندې پوکړی شي چې ته خپل رب پیژنې تا باندې د خپل رب او د خپل الله صحیح احسانات دي کم نعمتونه دي چې هغه 24 غنټې کې تا ته را رسی او اللہ رب العزت تا داغینا نمحروم کئی نو کاغا رزق دے خوراک سکاک دے او کاغا مکان دے کاغا روٹائی دا کاغا لباس دے او کاغا صحت دے چا اللہ ورکی او کاغا دغسی د دنیا کاروبار دے چلا ولا کتلی او هغه د ذریعہ د معاش ګرځې دلی دا ټول بدت ذهن کې واچول شي چې دا ټول کارونه د الله دی چې هغه موږ خپل نعمتنا رحمتنا نه محروم کړي. نو دویم نمبر بو ته دا تعلیم ورکول شي چې داغه الله په مونږ باندې کمی ذمہ دی هغه مونږ باندې سفرز کړی دی چې مونږ به هغه خامخا عمل کرا ولو او که مونږ هغه عمل کرا نه ولو نو بیا به له سزا را کوي. دا دویم نمبر سبق او تعلیم به دی تا چه ده اللہ رب العزت اول پا مونگ بانده دا فرض دی چه مونگ با دا کلمه از دکو چه لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ دا خو عربی الفاظ دی از مونگ جبه خو عربی نده نو دی معنی بسی نو چه دی معنی و تا پخپل جبه که پاسانه طریقه باندې زده کړی شي چې لا اله بل څوک حاجت نشي پوره کوله، بل څوک نفع او نقصان نشي ور کوله، بل څوک صحت او مرض نشي راوسته، بل څوک مرګ او ژوند نشي راوسته، بل څوک عزت او ذلت نشي ور کوله الا الله، مگر یو الله بس چې دا کارونه ټول هغه کوي. محمد رسول الله او محمد صلی الله علیه وسلم چې دا د الله آخري پیغمبر دی، ټول پیغمبرانو امام دی، په ټول مخلوقاتو کې بهتر دی، انسانو الله ولا قران نازل کو، ټول دنیا ته راولېګو، یو قوم ته نه، یو ملک ته نه، بلکې ټول دنیا ته راولېګو، مونږ باندې داغه سنت لازم دی، مونږ باندې پاغه ایمان راولل لازم دی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم چې انسان دی، عربي دی، پیغمبر دی، مونږ په دې ایمان راولې چې دې رښتینی دی، دې معصوم دی، چې الله دې تاسو نازل کړی او هغه رسولي دنیا ته، د الله په دین کې ذره بر خیانت نه دی کړی، او دې با قیامت کې د خپل امت د ګناهګارو د پاره شفاعت شروع کړي، الله به د شفاعت قبلی خامخا، دومره به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې زده کړه کوو، ولې که مونږ نه چرته څوک تپوس وکړي، که هر ځای کې یو، که ملک کې یو، که د ملک نه بار یو، که د مسلمانانو په مینځ کې یو، که د کافرانو په مینځ کې یو، د کار وخت په انسان راځي، امونگ نسوک تپوسو کی دخپل دین پا بارکی چطا دخپل رب پا حق کسو ہے جدور امونگ تا ذہن کی کا نخوا چطا دخپل رب پا حق کداو ہے ما چزمک آسمان پیدا کردی دی، انوراس بگمہ پیدا کردی دی، شپاروز پیدا کردی دی، انسان او جنات پیدا کردی دی، دی ټول مخلوق لرزق ورکی، دې ټول مخلوق پالنا حفاظت کوي، دا ټول داغه په اختیار کې دي، دا سه په اختیار کې دي، کچره وای چې فنا نو فنا، او کوی چې موجود نو موجود، بس زبتا تنور سو وای ما خو الله غزاد ته چې کن فیکون، چیو کار تا ہوئی چی شا نو موجود شی، کاغا غٹ کاری که وڑو کی کاری، نو دا خپل رب پدی سر پی جنم، او خپل پیغمبر پدی سر پی جنم، چی دے عربی دے، انسان دے، امام الانبیاء دے، ټول انبیاء پدی ختم شو، نور بیو یو قوم ترات لیو دے ټول دنیا تر آگے، دا د شرافت ته، دا د فضیلت ته، نو دا به دویم تربیتی د ماشومانو چې دا غټه غټه خبرې چې د ایمان سره تعلق ساتي دا غي تزده کړی شي، او بیا ورپسې د اسلام هغه سلور نور بناګانې چې مونږ باندې مونږ پرز کړی دی پنځه وخته، مونږ باندې روزه فرض کړی دا یو میاش په دولسو میاشتو کې، مونږ باندې زکات فرض کړی دی چې چا سره مال وي چې نه یې نو نشته په هغه باندې، مونږ باندې حج فرض کړی دی چې څوک تلی شي، چې څوک نه تلی نو هغه نه الله تپوس نه کوي، دا د اسلام سلور بناګانې دا دي، یوه کلمه ده، نو دا پنځه بناګانې دي چ بنیل اسلام علی خمس، پیغمبر وی چې اسلام د د پنځو سيزون نه جوړ شوی دی. څنګه؟ لکه مکان د پنځو سيزون نه جوړ شوی دی، سلور دیوالونه دي او یو چت دی. دغه سي د نبوت مکان هغه هم د سلور سيزون نه جوړ شوی دی، د دین چې سلور د عبادت دي او پنځمه کلمه ده، اول کلمه ده او سلور ورپسې عبادت دي. دا زمونږ د اسلام ټول مجموعه خلاصه ده. او بیا ورپسې قرآن شروع کول دي چې دا کتاب الله مونږ له نازل کړی دی، بل چاله نه، مونږ له نازل کړی دی، مونږه د دې د پار پیدا کړیو. او چې اول صورت نازلې ده دنیا ته، چې دا غي نمخ کې بل صورت نو نازل شوه، نو غي کنه الف لام میم شتا، نو به الف لام را شتا، نو به توا سین شتا، نو به ح میم شتا، بلکې سوي اقرا چولولا انسان تو دو علم دو پار پیدا شوی، تو دو لستلو دو پار پیدا شوی. نو اول حکم چی دنیا اوٹانگولا نو اغدا لفظو چی اقرأ قلولا شورو دو دین اوشوا. ابی اور پسیوی چی تولولا دیکی دیر خیر او برکت تے، دیکی دیر لوی عزت تے، او چې لولې نو مخکې او تکلیمه وایا بسم ربک الذی خلق، ځکه بسم الله لانو نازل شوی. اخر رستو سورۃ النمل کې رااله چې بسم الله الرحمن الرحیم، سورۃ النمل چې نو لازم شوی، نو بسم الله دغه او چې بسم ربک یا بسم الله دغه بوسه الذی خلق، خلق الانسان من علق، چې الله غزاد ته چې کله هغه سشیله برکت ورکې نو سشی شی بنی ایس بنی، او چې هغه له برکت ورکی کنه نو خلق به بیا په کتو نه مړیږي. د سنه پیدا کړه من علق، دیو ته خپل ماده خو یې انسانه تک عزت مومی، تک برکت مومی، تاکی کسا کمال رازی، تاکی کسا حسن رازی. نکو ردا دا دی قرآن نبر رازی، کنی تخو حلقی گندشی، تا تبا عزت پا قرآن حاصلی گی، تا تبا عفت و پاک دامنی پا قرآن حاصلی گی. اقرأ اولولا، چې عزتمن شي، چې برکتی شي، چې دولتمن شي، چې معزز شي، چې شرافت ته حاصل شي. اقرا وربک الاکرم، ولولا ستارب هغه ذات ته چې عزت ورکی خلق له، الذي علم بالقلم، چې انسان تا علم ورکی نو سو ذریعه ولا پیدا کری، نو قرآن ذریعه ده، نو قلم ذریعه ده، پا قلمیه ولا سمر علم و تعلیم ورکره ده. او قلم سشه ده، چخ چه ده، اغیی کس دی وچه اللہ و لعزت ورکاو نو در طول دنیا بادشاہ کو، چه اغا سره رسیخ پل منزل تا چه قلم پلاس کی واخلی. ولی دا قلم علاج دی دا هغه مرض چې دا غیر دنیا کې بل لوی مرض نشته، هغه څه دی؟ جهل. دا ډیر لوی مرض دی. او دا جهل د پاره علاج څه دی؟ قلم. ولی قلم سره علم زده کیږي، او دې علم سره د جهل علاج کیږي. نو الله ذکر انبیاء قرآن یاد کو، بیا قلم یاد کو، چې انسان د دنیا تراغلی نو علم به حاصله زدکڑا بکه او جهل به دنیا نلری که. چا کارتون جوړ کړو انسانو او مارې ته چاپیر کړو لوی خامارې ته چاپیر کړو انو زله قلم په لاس کې ور کړو تورا یا چاړو یا تماچې ول نو ور کولا په قلم باندې مار مړکول شي څوک نو دا سوال پیدا چې دا غلط کار کړی دی په قلم باندې خمار نه مړ کیږي وینه دا مار نه دی دا جهل دی چې د انسان نه چاپیر شوی دی او د جهل علم علاج پس کیږي په قلم باندې په پین باندې زه ول زکل چې انسان ګوره دا مار نه دی دا جهل دی او د دې علاج په دې قلم باندې کوي نو انسان صرف دې لپاره پیدا شوی ښه د باندې لومبیه دا فرض دی چې دې پنځه لو سکالو ترسي تر دغه وخت په دې باندې د الله طرف نه سنښتا چې مونږ پینښتا روزه پینښتا زکات پینښتا هیڅ پینښتا دا ولي د دې علم ته اوسګار کړی دی چې شکر وباسه تا باندې خو یې سنښتا خلک پنځه وخت په ځانو باچی کو سړځي کو ګرمي او راضي تا باندې خدغه نشتا که قرآن تا کینی نوم اللاوی خیر ده که بیاودس ہے تا معافیه دا دید پارا جدی پینزل اسکاله که و تزان پورا که علم بحاصل که نو بیا رستو با دا عبادات لایقو گرده نو خواه نو دا تربیت مخ که و دا پرورش مخ که و دمور او پلار دا لازمو چخ پل معلوم او خپل وړو ته دا لار وخی د جماعت لار ورته وخی د قران لار ورته وخی خو مخ کې سوچو کی غواره شهر زینه خو ډیر دی ارزه خلق لیکلی دی چې مدرسۃ البنین والبنات ارزه لیکلی چا لیکلی اقرا ماډل سکول کله سلیکلی چلے خوری گاول کوشش کو مجدی کی سزدکی گی کنا تش دی صاحب کار دے دا پیسونو دا داخلو کار دے ولی گت ناول سوچ پکار دے گوارے خواب اول چک اپ پکار دے چکم دے کی صحیح تربیت کی گی او دا ابتدانا معشوم تخپل غذا ملاوی گی روحانی نو چه اغازه که داخلو شی اغازه تا معشوم بوتلی شی زکر دیر زیو نداسشتا ده چه اصی راجم کی نفری اولی کی او بیا لگی آئی داغی دا پا رہی او تا لاسنی سا بل تا لاسنی شا چه دم را سوا معشومان دی ادم را پا کی استازان دی او داغی دا آمدن او د خرج ایس ذریعه نشته ده فی سبیل الله و تلی کلی انور مطلب دیو نا دبل نا دبل نا نازه که تربیت نحاصلی گل تا علم نحاصلی گی زکر داغی طول توجه خپل زانتای خپل جیب تای اجید کم استاز توجه معشوم تای ار وقت که و سر داغ فکری چیر د سزدکړه کس دې نکړه ته پوست نه کوي او پاسې او درې چولې دې غلطي وکړه نو دا صحیح تربیت ده دا اصل سبق ده نو ډیر کم خلک دې هغه سره د ماشومانو فکر دې هغه سره خپل فکر دې چې زمونږ میاش کې سو انکم او شو کو نه شو کنه نو دې ته ضرورت چې خیال وکړی شي صحیح ځای ته بوتلی شي زمونږ د شاعت توحید و سنت مدرسې او جماعتونه او درسونه چې دي هغه کې د قرآن او سنت تربیت کیږي داسې تربیت چې اول ماشوم په خپله ژبه کې پوه کړی شي چې ګورې الله او پیژنه پس چې واحد لا شریک دی چتانا شرکو نشی گوارخا از شرک د پاره هر زمانه کې خپل خپل نخې نشانی نو خیال کا وګوره اعتماد زمون په الله دی هغه پیدا کړی یو چې لا دنیا ته نور اوتی د مور په ګیډه کې نو هغه وخت کې تربیت چا کاو زمونږ هغه وخت کې مونږ له غذا څنګه راکول شو مونږ په سبا باندې په ګیډه کې ژوندۍ پاتې شوی یو هیڅ پته نه لګي مونږ ته خو هیڅ پته نه لګي که دغه ګیډه کې مونږ ته بیماری راغلې وې نو مونږ به ولې کوم ډاکټر راوسته هغې علاج به څنګه کوو نو چې په ګیډه کې و نو مونږ زمونږ نه تعویز ته اجتو نه هم تار ته اجتو نه هم کونجکې ته اجتو دغسې لالو نو چې اوس راغلو نو اوس دې سیزونو ته ضرورت راغې کتابونه لیکي چې ماشوم کله د مور په ګیډه کې که نه نو الله ولا دوه انتظامه کړي دي یو دا چې هغه ته کومه غذا حاصلېږي نو هغه په خولې نه هغه په نوم باندې یو پیپ لګېدلی داسې او په نوم باندې ورته وینه راځي وینه چونکې پلیته ده نو الله وایي چې زه دا خوله پاکه د قرآن به پې وی نو دا نه ګنده کومه نو په پیپ په نوم باندې ورته وینه سپلای کړه دی د یو قدر کړو دویمه دا ده چې ګیډه کې خوار سی که نه نو یې د ماشوم مخ چې هغه شا طرف ته دی پله دې غاړې ته نه وي وایي چې بد بوی ورته نه راځي ځکه دې پله خواړه ده که نه ګوبر دي په کیسه دي نو د مخ یا پله که چې د بد بوی نه بچي نو په ګیډه کې دومره دی پاک ساتلی دی انتظام ولا کړی دی نو چې کله دی پیدا شي نو الله دې ولا عقل ورکي چې دی اوس هم ځان د ګندګۍ نه بچ کوي اوس هم ځان د نجاست نه بچ کوي او اوس هم په هغې پاکه خوله باندې قرآن وایي نو د معلمو او د استاد دا فرض دي چې ماشوم به اول په دې خبرو پوه کوي چې ته چا پیدا کړی ستا رب څوک دی تاله خوراک څوک درکوي تاله او ته به هغه په څه باندې پېژنې ګورې خبردار الله ټول ګناهونه بخي خو شرک نه بخي چې د هغه سره دې بل امانه چې هغه هم څه کولی شي هغه هم ماله څه راکولی شي هغه هم زما نه مرض لرې کولی شي هغه هم زما درد چې په دې لاس مې نه لرې کولی شي نه بغیر د الله نه هیڅوک څه نشي کولی دا یو الله دی چې مرض او صحت د هغه په اختیار کې دی نو هغه وخت کې ډېر خلق وو چې هغې خپله مال او اولاد خوشحالېده چې دا د الله لوی نعمت دی مونږ لی راکړی دی نو الله رب العزت ووایي چې نه مال دولت نعمت نه دی دا هم نعمت دی هم زحمت دی اختیار ستا په لاس کې دی که دا مال او دولت ته په ځای باندې ولګی ډېر لوی نعمت دی تا ته به یې دومره درجې حاصل شي چې غرونه به یې په قیامت کې او که دا ته بې ځایه ولګی نو تا باندې به عذاب جوړ شي بیا به دې نه نه خلاصېږي الله وایي زه چې ګورم نو ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا ستاسو دا مالونه او ستاسو دا اولاد په هغه طریقه نه دي ګورې چې ما سره هم نږدې کي اما سره هم مرتبې حاصل شي دا دغه یادی ده دا اولاد پېژنې مال اولاد چې په شیطانۍ کې لګي توبه توبه دومره یي او کله ګوټکې خوري او کله چرسونس کي او چل کله دا غلط دا ختم شو الله وی او ما اموالکم دا نه دي مالونه اولاد دا استاد د پاره عذاب دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم ها الا من آمن و عمل صالحا کوم چې مؤمنان شو او نیک عمل شو فاولئک لهم جزاء الضعف هغې د پاره دو چند درجې دي او مرتبې دي او جنتونه دي او نهرونه دي او فرشونه دي او چمنونه دي او باغونه دي جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون چې سوره سوره چتونه الله جوړ کړی دي او حدیث کې راځي دی دا قرآن قاری تا او حافظ تبا اللہ وی چلو لکنا چی تا دنیا کی لستو کلمہ ہو آیا نو چی دی لولی نو دی با ہر آیات سرخی جی پا برا باندی ہر آیات سرخی جی پا برا باندی اللہ با توی چی کم دے کے تلاوت ختم کو نو آغا زی با ستا مقامی اجی سورہ لولی نو زی با پا برا باندی پی الغرفات آمینون دا قرآن دیر لوی برکت تے دیر لوی خیر دے ام پا دی دنیا کے ام پا آخرت کے وچی مونگا یہ قدر کو عزت کو آدھا دے چی پا اخپلوں پی ایمان او یقین اساتو او اخپل اولادوں پا دی باندے مجبور کو چی دا باوے دا علم با کئے او قضائی با نکئے ناغا با نکئے چې په دې باندې هر وخت کې موږ سره دا غم او فکرې دا زموږ د پاره ذریعہ د نجات تا ځکه کما شوم مړ شي نو موږ په جنازه کې وایو چې اللهم اجعله لنا فرطا اسمعنا هذا اللهم اجعله لنا فرطا فرط هغه چاته وي چې مخکې او ځای ته لړ شي چې تاسو راځي زمخ کې زما چې زیونه تسم کماو انتظام کماو کولری کې زما جگونو کې لاسونه کې زما چې تاسو راځئ نو کار بسامي نو هغه تفرت وي نو موږ چې الله زما شومان زمونږ د پاره پېښو او ګرځې چې مونږ زو چې مونږ ته کار سمي هرڅه تیاری دا دعا ده بس وجعل لنا اجرا وزخرا کنه دا دعا کو دا ما شوان زمون دا پارا جر دے زخیرہ دا تحفہ دا آخرتو نوچے افات شی خودا بے غم شتے نا دا خدمت نا اخلاص شو او چے کل لوئی گی نو بیا با سر خام خواہی گردی با سر و شکے بینا اب بیا پا دی دور کی توبا تو دمرا گران کار دے یو ما شوان تربیت کولو او هغه د دنیا د جهالتونو نه او د دې قسمه قسم گمراهونه او فسادونو نه او شرونو نه د دې نه بچ کول دا ډیر ګران کار دی. ها خدای یو ذریعہ د قران بس چې مونږ ته الله په دې آسان کړی چې قران لیرا ولا چې دې وته ګوډی ماتې کی ا دې کلمه وای بس ته بیا ځه دې قران کې خپل یو کشش دی یو جذب دی چې دا انسان ځان ته راکاږي خا خډیر په ادب او په احترام سره خا او چې الله رب العزت په دې څومره خوشاله چې زما کتاب ته کېناستو دومره بختورو نو هغه په خپل طرف نه ډیر مینه او محبت کوي باغ بند باندې خا نو دې قرآن سره زړونه رڼا کیږي کورونه رڼا کیږي او دا به خیال کوو چې قرآن پرې نه ځو قرآن سره دنیا کی تعلق ساتو نمونگ باندے با پل آخری کارون ڈیر آسانی مرگ باسانی قبر باسانی حشر باسانی پیس منزل کی با تکلیف نئی اللہ توفیق را کی چی قرآن لو اخور کو او قرآن سره مین محبت پیدا کو او چی سوک دا قرآن خدمت کی نداغی سره تعلق او محبت پیدا کو کمزے کی جے قرآن خدمت کی گی اگے تہ پدرون نظر سرو گورو او جسمرا ہم دوس نہ کی گی نو اگے کے تعاون او خدمت کو دل اسخ پوی کدہ مالی کدہ ہر سی تا زمون دے پار دا اخرت یو لو یا ذریعہ نجات تا اخر دعوانا